اگر کوئی نادان کسی امرت کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا جائے اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ وہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ جرم اس کا ثابت ہے کہ اس نے مطلب اقرار کر لیا تو اس کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا جائے، یہ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرے گا، دعوت اسلامی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کو دو چانٹے مار کے چھوڑ دو گے، اول تو چانٹے مارنا جائز نہیں تھا آپ کے لیے، جب وہ کر چکا تھا آپ چانٹے مار نہیں سکتے، آپ اس کو آپ مارو گے گناہگار ہوں گے، اس کو حوالے کر دو پولیس کو، پولیس کے پھر اس کے خاندان والے تھانوں کے چکر کاٹیں گے، اگر اس کا پرچہ کٹ گیا تو بالکل یہ جیل کے اندر بند ہو جائے گا۔ اب جب خاندان والے چکر کاٹیں گے اور یہ پورے کا پورا ذلیل ہو جائے گا، اس کو ذلیل ہونا بھی چاہیے، ایسی گھنونی حرکت اسے نیک لوگوں کے ساتھ کی کیوں؟ تو جب یہ پورا ذلیل ہو جائے گا تو یہ کبھی امید ہے کہ اس کام کا نام ملے گا۔ اگر آپ کے پاؤں پکڑ لیے، رونا شروع کر دیا، واسطے دینے شروع کر دیے اور آپ نے ریم کھا کر چھوڑ دیا تو اس کی اسلام چکی ہے، یہ دوبارہ کرے گا، سہبارہ کرے گا، یہ مرض ایسا ہے کہ آسانی سے جاتا نہیں، تو اس کا تو میجر آپریشن ضروری ہے، اور میجر آپریشن تھانہ کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے یعنی کہ یہ اچھا خاصا مطلب ہے کہ یہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی اس کی سزا کم نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، ان مانو کر کے اسلامی قوانین ہو، عدالت ہو، تو ایسا شخص جو مغلم اس کو بولتے ہیں، جس نے گندا کام کیا لڑکے کے ساتھ، تو مغلم کو اوپر چھت سے گرا دینے کو کہ اس کو اوپر چھت میں لے جاؤ اور اس کو زمین پر پھینک دو اور پھر اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے، یہ مغلم کا کی دنیا میں سزا۔ اگر عدالت ہوتی اور اسلامی قوانین ہوتے تو قاضی اس کو یہ سزا دیتا، تو پھر بھی ہم تھانہ اگر سزا دیتا ہوگا تو اس سے یقیناً کم دیتا ہے کہ وہ جان سے نہیں مارتا، نہ اوپر لے جا کر اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے اب مغلم پر آپ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، تو یہ اس پر ترس کھانا نہیں بلکہ اس کو برباد کرنے والی بات ہے۔ تو اب یہ طے ہے، جہاں بھی ایسا کوئی مطلب یعنی کہ مجرم پکڑا جائے، مغلم پکڑا جائے، تو آپ سب کو تاکید ہے کہ آپ تھانے میں اس کو فل سورس کے ساتھ بند کروا دیا کریں تاکہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ اگر آپ ان جرائم پر قابو پانا چاہتے ہیں تو، ورنہ تو ٹھیک ہے جو ہوتا رہے۔ اور آخرت کی سزائیں، یہ دنیاوی سزائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آخرت کی سزاؤں کی ایک طرح سے عکاس ہوتی، کہ اب یہ دنیاوی سزا برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی سزا کیسے برداشت ہوتی؟ جیسے پکڑا گیا تو چار آدمی میں ذلیل ہوتا ہے، مگر کیا اپنی گلی میں اپنے محلے میں ذلیل ہوتا ہے، سب کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر یہ آخرت میں بغیر توبہ کے مرا اور یہ پکڑا گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی، لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے، کیا کیا سمجھتے تھے، اب یہ سب کے سامنے ذلیل ہوگا تو وہ رسوائی بہت زیادہ ہوگی۔ یہاں پولیس کی ڈانٹ کو اس ڈانٹ پر محمول کرے، یعنی کہ اس ڈانٹ پر غور کرے، فکر کرے کہ فرشتے بھی ڈانٹیں گے، ان کی ڈانٹ کیسی ہوگی، سب کے سامنے ڈانٹنا، گھسیٹنا، پیٹنا، اگر وہاں ہوا تو کیا بنے گا۔ پھر یہاں لاک اپ میں سریوں کے پیچھے بند کرتے، سانپ بچھو چھوڑتے نہیں اس پر، نہ اس کے ارد گرد کو آگ جلائی جاتی ہے، نہ اس کو کوئی آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور وہاں جہنم میں اگر اس کو ڈالا گیا تو وہاں آگ بھی ہے، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اور نہ جانے کتنے سخت عذاب۔ تو یہاں کی سزاؤں میں آخرت کی سزاؤں کا تذکر ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے غالباً وہ پابند سلاسل کیا تھا، نظر بند کیا تھا، ہتھکڑیاں وغیرہ بیڑیاں ڈال کر، امام زہری جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں سے گزرے اور شہزادے کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ دیدہ ہو کر عرض کرنے لگے، یا سیدی کاش آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ اس قدر تکلیف میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیڑیاں، یہ زنجیریں، یہ جہنم کی زنجیروں اور بیڑیوں کی یاد دلاتی ہیں، ورنہ مطلب ہم چاہیں تو یہ زنجیریں بیڑیاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کہہ کر آپ نے زنجیروں کو کھول دیا اپنے ہاتھ سے، اس کے تالے کھول دیے. پھر یہ کہ یہ فرما کر انہوں نے خود پہن بھی لی واپس، کہ یہ مطلب ہمارے لیے اس کی یادیں، ورنہ یہ کیا مطلب وقت کا حاکم ہمیں کیا کر سکتا. تو یہ تو با کرامت لوگ تھے، اہل اللہ تھے. تو اس لیے مطلب دنیا کی بے عزتی ذلت سے آخرت کی تذلیل کو بندہ یاد کرے. تو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جیب کاٹتا ہے، معاذ اللہ زنا کرتا ہے، غلام کرتا ہے، یا کسی قسم کے جرائم کرتا ہے، تو دنیا کی سزاؤں پر غور کرے اور آخرت پر بھی مطلب ہے کہ نظر رکھے کہ یہاں کی سزا کے مقابلے میں آخرت کی سزائیں، قبر کی سزائیں، جہنم کی سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں، ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. مغلم کی نصیحت کے لیے میں نے ایک پرچہ نکالا ہے، پڑھیے اور خوف خدا بندی سے لرزیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کافی سارے بھائیوں نے آپ میں سے پڑھا بھی ہوگا. یہ کم از کم مہینے میں ایک بار تو ہر نوجوان اس طرح بھائی کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ مطلب یعنی کہ وہ تازہ ہوتا ہے اور اس گناہ کی مطلب یعنی کہ ہول ناکیوں سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. نوجوانی کیا، یہ تو ایسا مرض ہے کہ اگر کسی کو لگ گیا تو 100 سال کا بوڑھا بھی شاید اس سے بچ نہیں سکتا. سبھی کو پڑھنا چاہیے پرچہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.